Пагоня ў завулку. Аказаўшыся пад балконам, прывіды і шпрот пракраліся пад дрэвамі да ліхтара і агледзеліся. Завулак выглядаў сонным і спакойным. На тратуары не было ніводнага прахожага, на дарозе ніводнай машыны. Таму Мара і Жан-Жак не сталі рабіцца нябачнымі і павольна паплылі да крамы мёд. За імі трушком бег кот. Час ад часу ён спыняўся і азіраўся па баках, каб не прапусціць чагосьці важнага, але пакуль усё было як звычайна. Ні рабаўнікоў, ні падазроных асоб, толькі дрэвы глуха перашэптваліся ў змроку, пляткарачы пра замаразкі, якія насоўваліся з поўначы і ўжо адчуваліся ў паветры. Раптам у адным з двароў сябры ўбачылі шампіньёна, які шнарыў пад вокнамі пяціпавярховіка. Шпрот насцярожыўся і прапанаваў паназіраць за ім. Прывіды неахвотна пагадзіліся, і сябры заселі ў кустах. Адтуль добра праглядаўся ўвесь двор. Шампіньён, не баючыся, што хтосьці яго заўважыць, бязладна тоўкся сярод дрэў і паступова адсоўваўся ад будынка ў бок дзіцячай пляцоўкі. «Можа, ён якраз выбірае ў каго скрасці чарговы ключ?» – выказаў здагадку шпрот. «Па-мойму, ён проста туляецца па двары і ні да каго не лезе», – запярэчыў Жан-Жак. «Ні да людзей, ні да прывідаў». Кот сумненнем паморшчыўся. Яму таксама надакучыла цікаваць за белай плямай, якая то капалася ў апалым лісці, то наразала колы вакол камлёў і нічога шкоднага не рабіла. І таму ён зноў пачаў глядзець па баках. Невысокія дамы, запаркаваныя машыны, аенчыкі ліхтароў. Усё гэта выглядала мірным і не выклікала падазрэнняў. Завулак мог бы падацца сапраўдным царствам дрымоты, калі б не адна дробязь. У нейкі момант на іншым баку дарогі шпрот заўважыў незвычайнае варушэнне. На асветленае месца літаральна на секунду выслізнуў цень і тут жа растаў у навакольнай чарнаце. Кот наструніўся, напружыў зрок і неўзабаве прыкмеціў дробную істоту, якая рухалася ўздоўж дома насупраць. Шпрот адразу ж забыў пра шампіньёна. «Мара! Жан-Жак! Тут ёсць хтосьці яшчэ!» Шапнуў ён і паказаў туды, дзе толькі што варушылася істотка. Паколькі каты бачаць у змроку лепш за прывідаў, спачатку ні Мара, ні Жан-Жак нічога разабраць не маглі. Шпрот і сам засумняваўся, ці не паддалося яму, бо завулак выглядаў абсалютна пустым. Кот хацеў выбачыцца перад сябрамі за беспадстаўную трывогу, як раптам на процілеглым баку дарогі зноў прамільгнуў цень. І ён выдаў сябе, выбраўся на асветленае месца, каб ацаніць абстаноўку. І цяпер шпрот бачыў яго вельмі выразна. «Але ж гэта...» «Шпун!» – скончыў за яго Жан-Жак, які ўжо таксама разгледзеў дробную фігурку. «І ён, у адрозненні ад шампіньёна, яўна не хоча, каб яго ўбачылі», – задуменна прамовіла Мара. «Давайте прасочым, куды ён так спяшаецца», – прапанаваў кот. Шпун бег досыць павольна, бо, відаць, ужо стаміўся. Да таго ж, яму перашкаджала вяроўка з круком-кошкай, якая боўталася на плячы. Таму некаторы час прывіды і шпрот проста крочылі з той жа хуткасцю на іншым баку дарогі і не спускалі з гнома на вачэй. Раптам Жан-Жак спыніўся і паказаў на дом насупраць. «Глядзіце, там у крайнім акне адчыненая фортка!» – пашаптаў ён. «Ці не туды сабраўся шпун?» Шпрот з Марай зразумелі, што ён мае рацыю. «Трэба залавіць яго да таго, як ён туды забярэцца», – рашуча заявіў кот. І ён прыкінуў адлегласць, якая аддзяляла іх ад гномана, і павярнуўся да сяброў. «Паспрабуйце яго прыпужнуць. Наскочце з двух бакоў, але так, каб ён не нырнуў у падвал ці пад куст. Хай у яго не застанецца выбару, як толькі імчаць наперад». «А ты што?» – спытала Мара. «А я пабег», – адказаў кот і знік у змроку. Прывіды бесшумна паплылі праз дарогу. Мара проста на шпуна, а жанжах наўскасяк, за яго спіну, каб адрэзаць шлях назад. Гноман дзелавіта рухаўся ўздоўж сцяны і пакуль нічога не заўважаў. Тады жанжах вырашыў, што самы час пагарэзіць. Склаў далоні рупарам і ціха, каб пачуў толькі шпун, завыў. Нягледзячы на адсутнасць практыкі, атрымалася даволі жудасна. Ад нечаканасці шпун на секунду застыў, але тут жа зарыентаваўся, рэзка развярнуўся і сутыкнуўся з самім жанжахам, які быў такі задаволены сабой, што ледзь не саступіў гноману дарогу. Ды збоку на іх ужо насоўвалася другая белая пляма – мара. Шпуну не засталося нічога, як толькі з усіх сіл кінуцца наперад. Маленькія ногі затупалі па асфальце, і нечакана выявілася, што перапалоханыя гноманы бегаюць вельмі жвава. Адлегласць паміж шпунам і прывідамі імкліва павялічвалася. «Куды падзеўся шпрот?» – усклікнула мара. Цякач мінуў адчыненае акно, якое было яго мэтай, і набліжаўся да рага дома, дзе мог збочыць у двор. А калі ён дабярэцца да двара, то дакладна знойдзе там надзейную хованку, толькі яго і бачылі. Шпун, мабыць, думаў пра тое самае і ўвесь час паскараўся. Але як толькі ён дабег да рага дома, адтуль на яго выскачыў шпрот. Гноман яшчэ паспеў затармадзіць і развярнуцца, і ў гэты момант кот клацнуў зубамі і схапіў яго за каўнер. «Адпусці! Адпусці!» – запішчаў шпун і замахаў кулакамі. Але адпускаць яго ніхто не збіраўся. Да іх падляцелі задыханыя прывіды. «Я вам не чэмпіён раёна па хуткасным палёце!» – прастагнаў жанжах. «Прывіды павінны шапурыста шпацыраваць сярод дамоў, а не гойсаць як шалёныя!» «Я ўжо зразумеў!» Не расціскаючы зубоў, адгукнуўся шпрот. «Так я і ведаў, што ад катоў варта чакаць якой-небудзь гадасці!» Прабурчаў гноман, калі стала ясна, што вырывацца не мае сэнсу. «Няпраўда!» – абурыўся кот. «Звычайна я мірны, але цяпер мне здаецца, што ў цябе ёсць што нам расказаць!» А пра сябе падумаў. «Можа, у глыбіні душы я ўсё ж трошачкі бандыт». Ад гэтай думкі яму зрабілася весела. «Што ты тут робіш?» – спытаў гномана жанжах, які ўжо крыху ачомаўся. «Гноманы так далёка ад сваіх гадзіннікаў не адыходзяць», – дадала мара. Яна трымалася рукой за сцяну і ўсё яшчэ цяжка дыхала. Шпун абвёў вачыма сваіх пераследнікаў, уздыхнуў і звярнуўся да шпрота. «Адпусці ты мяне! Не хвалюйся, не збягу! Вы ж ужо і так пра ўсё здагадаліся!» Шпрот павагаўся, але ўсё ж адпусціў шпуна. Той паправіў каўнер і на ўсякі выпадак адсунуўся ад ката. «Ну, расказвай!» – скамандавала мара. Усё пачалося даволі даўно. Гадоў 30 таму ці трошкі менш, пачаў шпун. Тады гадзіншчык захапіўся вывучэннем розных спосабаў вымярэння часу і паступова перастаў звяртаць увагу на тое, што дзеецца на вежы. Даследаванні зрабіліся для яго важнейшымі за штодзённую працу. І ён пачаў марыць пра сусветную славу вялікага навукоўца. Спачатку ўсё ішло добра, і мы спраўляліся, аж пакуль у адзін дзень не заўважылі, што гадзіннік спяшаецца. А калі такі агромісты гадзіннік спяшаецца, час таксама цячэ хутчэй. Мы, вядома, ведаем, што ў такім выпадку патрэбны спецыяльны ключ, якім можна падвесці стрэлкі. Тады гадзіннік зноў будзе ў парадку. Але бяда ў тым, што ключ захоўваецца ў гадзіншчыка. І ён так занурыўся ў доследы і так упэўнены ва ўласнай рацыі, што не звяртае на нашы скаргі ўвагі. Мара вохнула. «І тады вы...» «Так», сумна адказаў Шпун. Нам давялося шукаць ключ дзесьці яшчэ. Першы раз мне пашанцавала. Я перабраў некалькі варыянтаў і хутка знайшоў тое, што трэба. І дзе ж гэты варыянт знайшоўся? Ледзь стрымліваючы смех, спытаў Жанжах. Пад дыванком, ля ўваходу ў прывідны дом, пад бэзам. Гэта тут, зусім блізка. Вочы Мары акруліліся ад здзіўлення. «Дык вось, значыць, куды шмат гадоў таму знік мой ключ!» Шпун вінавата апусціў галаву. І ён цудоўна падышоў да гадзінніка на вежы. Мы рэгулярна падкручвалі стрэлкі, і час у ваколіцы бег як мае быць, але нядаўна ключ зламаўся. І калі гадзіннік зноў пачаў адставаць, давялося тэрмінова шукаць іншы ключ. «Ага, і таму цяпер ты з дапамогай крука кошкі забіраешся ў кватэры на першым паверсе і шукаеш там ключы», – падсумаваў Шпрот. Гноман панура кіўнуў. «Гэтым разам мне не шчасціць. Усе ключы, якія я знайшоў, не падыходзяць. Гадзіннік цікае ўсё хутчэй, людзі і прывіды усюды спазняюцца, у раёне пачынаецца жудасная неразбярыха. Яшчэ крыху, і сонца будзе заходзіць, не падняўшыся над зямлёй. І часу не хопіць нават на тое, каб устаць з ложка». Прывіды і кот ахнулі ад жаху. «Трэба ўгаварыць гадзіншчыка аддаць вам правільны ключ», – прапанаваў Жанжах. Шпун заматляў галавой. «Мы ўжо спрабавалі, але ён нас і слухаць не хоча». Тут па дарозе праехала першая машына. Відаць, хтосьці спяшаўся на ранішнюю змену. «Значыць, у завулку вось-вось з'явіцца і прахожыя». Гноман замітусіўся. «Ай-яй-яй-яй-яй! Праз вас я нічога не зрабіў, а яшчэ трэба вярнуцца на вежу!» Сябры правялі яго дварамі да бульвара і пасля павярнулі да хаты. У суседніх дамах запальваліся вокны, нявыспаныя людзі збіраліся на працу, а прывіды, якія за ноч не паспелі зрабіць і паловы спраў, незадаволена разбрыдаліся па хованках. «Мы абавязкова нешта прыдумаем», – мяўкнуў Мары і Жанжаху Шпрот, калі яны дабраліся да балкона, і прывіды маркотна памахалі яму на развітанне. Кот заскочыў на падаконне і знік у кватэры. У горадзе заўчасна пачынаўся чарговы восеньскі дзень.